Champion city, Panama, capital of the world, a city of all city, yeah, yeah, oh. Paramaribo, Paramaribo, Paramaribo, Paramaribo. All right, Bushbrook, oh for sick, snel naar water kan, full breeze met me touwen, 10 fiat, doe man. En Kim Blij, lachen en presidie en mijn brada saaietai. Lekker in een tori bij het fata brato rarika. Zussen zo je boor op al mijn tuin go richten wanika. SRD'tjes in mijn zak gewoon in mijn pata. Missen alo bigi we alla mala vanuit Paramaribo. En de moskee, de knaple brada en dan no, I might feel no way. Hoop je chillen daarbij krasja, met een lekker ijsje lief voor je smatja. Wat het sasa, soetouche, el molina, vavana, bunkosi, frambonis, eisanesi. Paramaribo, je jane waka, en sumatesi u, de musu draai kom baka dan. Paramaribo. Paramaribo, no stress, pure ontspanning. Valt alles van je af, direct al na de landing. Wow, nou. De deuren open, heb je het al geroken? Regenwoud, Amazone, welkom in de tropen. Wou we niet lopen, maar lekker wandelen. Chillen onder boom, nooit alleen, maar met anderen. Alla jari so, dit zal nooit veranderen. Paramaribo, nagiwi ala. Paramaribo, feesten doe je zo. Radio keihard voor de morning show. Je kan het speed up, maar kan het in slow-mo.